якому все вже зрозуміло. Нарешті десь високо і глибоко вона намацала щось тверде. То мала бути голівка дитини. Ну, нехай собі народжує. Поки Софія досліджувала жінку, що раз у раз зойкала: «Ой, нащо ж мені такі старі ота дитина?» і згадувала злим, але не тихим словом свого чоловіка, старого, а далі весь перелік тварин з ветеринарної енциклопедії. Молода білявенька дівчина на сусідньому ліжку також тихо постогнувала. «Ой, лікарю, допоможіть! Мені не час родити, ще 2 місяці!» Жодних паперів, які б свідчили про термін вагітності, у жінки не було. На обліку жіночій консультації вона не стояла, лікаря в очі не бачила, тому довелося їй повірити на слово. Хоч дитиночка, як на недоношену, була величенька. Врешті жінці видніше, подумала Софія, і призначила терапію на збереження вагітності. Після кількох заштриків жінці полегшало, і Ольга Михайлівна відвела її в палату для вагітних спати. Товстеньку жіночку розбирало раз у раз сильніше. Софія як акушерка не могли надивуватися її ветеринарній ерудиції. З кожною переймою вона нагороджувала свого законного, а може й вінченого чоловіка такими епітетами, серед яких найпристойнішим був верблюд недоношений. Десь близько 12-ї зателефонували з хірургії. Виклик на консультацію. Софія узяла свічку, бо у темряві на сходах можна було спокійнісінько скрутити собі в'язи, і подибала гвинтовими сходами униз. Щоб вийти на вулицю, потрібно було здолати 15 метрів вузького довгого передпокою із кам'яними лавами у стінах. Єдиним дороговказом у темряві був серп місяця в прочинених дверях у протилежному кінці коридора. Щойно Софія зробила перший крок, як рвучкий подих вітру загасив свічку, і водночас почувся чи то стогін, чи то виття. Безнадійно шукаючи в кишенях сірники, яких вона зроду із собою не носила, Софія намагалася переконати себе, що ці звуки цілком реальні і мають матеріальне земне походження, а не спричинені якимись потойбічними силами. У голові заметушилися розірвані згадки про місцеві легенди, про дні, коли опівночі мерці виходять з могил на цвинтарі біля лікарні і шукають лікарів, які їх занапастили. Звук почувся знову. Потім ще і ще. Серце Софії почало стукати через раз, а ноги примерзли до підлоги. Прикликавши на допомогу всі свої сили і трохи опанувавши собою, Софія ступила крок другий. Ураз крижаний подих вітру, надто зимний, як на жовтневу погоду, торкнувся її щік і, закружлявши у пітьмі, з гуркотом зачинив двері в кінці коридору. Темрява стала такою густою, що Софії здалося, що вона осліпла. Але темінь жила, дихала, у ній раз по раз чулося глухе завивання. Ні.